nang panggonmu pancen wis pastine tak ikhlaske nggonmu ninggal aku ora kandhat ndang aku ra lali waktu terus yen isih ana nyawaku tresno lan ngendikamu sing gawe tentrem patengku peninge toyo lucu sing nentremke atiku saben meleng kabeh ngendikamu go away.